Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ni ebedi akun abu abu awu eti oni to na sakra abu ankwa ye di etiri beto asem ni fritititi o e fritititi odman kuma ade no ya fa antu de da na efrato odman kuma ba ade oba asante kotoko kunfo okun afra nananom ye kun anu ose kotoko je mi bi okunfo ni ye ekun bi ayebedi na ntiasie wo asante kotoko no no edina nkrofo ti di eti pimpim konfo hu bi bi onfa ni ti pimpim duem ayen po asante kotoko bu afu akun akun na na se etu no no aye kunu made aje aye ku bu afari o na se wa bi kunu me benu o aye kunu made to bring ponia and as I want me down in equal I'm not afraid to die. Yeah. woman, Eddie Abruno, Captain and Abu.